Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve a'li Muhammed. Allahümme accilli veliyyikel ferec. El-ilm, temhid, kulna. İnne Allahe Teala halakal insana mefturan alel tefkir, musta'idden li tahsilil ma'arif, bima u'tiye min kuvvetin aqiletin mufakkiretin, yemtaz biha enil acmavad. Bu bahsimiz geldi bir yere yetişti ki, Şeyh Muzaffer rahmetullahi ta'ala aleyh elmdən danışmağa başladı. Və keçən dərs dedik ki, nəyə görə burada başlayır elmdən danışmağa? Çünki məntiq elminin dedik mövzusu nədir? Müərrif və hüccətdir. Bunların da təsəvvür və təsdiqə, birinin təsəvvürə, birinin təsdiqə rəbti var, irtibatı var. Bəs gərək neynəsin, təsəvvür və təsdiqdən danışaq. Bu təsəvvür və təsdiq də özü dedik elmin qismləridir. Bəs ki, təsəvvür və təsdiq elmin qismidir, deməli nədir? Hələ birinci bir elmdən danışaq. Yaxşı təsdiq və təsəvvür elmin qismidir, hansı elmin qismidir? Dedik ki, elmin müxtəlif qismləri var. Bizə lazım olan ki, biz oradan təsdiq və təsəvvürü qism olaraq çıxardırıq, iki cür təqsimdir. Bir təqsim elmi feilidir, bir təqsim elmi infiali. Və oradan da elmi infialidən bölgə parırıq, deyirik ki, nədir? Təsdiq və təsəvvürdür. Və bizə lazım olan nədir? Elm, elmi infialidir. Və bir bölgümüz bu oldu ki, elmi huzuri və elmi xusuli. Və dedik ki, elmi xusulidən bölünür təsdiq və təsəvvür və bizə lazım olan elm bu elmdir. Niyə? Çünki dedik ki, elmi xusulinin elmi huzuridən əsas fərqi budur ki, elmi xusulidə məlum hazır olur lədəl alim nədir? Bitavassutu surə husulidə surət mə? Huzurin demə? Bitavassutu surə surət vasitəsilə xub, deməli mən xaricdə baxıram məsələn, parta stol, stul, pəncərə və bunların nədir? Surəti hasil olur mənim zihnimdə və mən elm kəsb edirəm, bu oldu elmi husuli. Niyə məntiq bundan danışır? Çünki elmi husulidə xəta mümkündür, amma elmi huzuridə xəta yoxdur. Çünki elmi husulidəki xəta mümkündür. Nədir olur? Bəzən mümkündür bir şey haqqında mənim surət formalaşır zihnimdə, amma o surət həmin şeyin həqiqətinə müvafiq olmaya bilər. Əgər müvafiq olmasa, vaqe ilə nədir? Xətadır. Müvafiq olsa, nədir? Xəta deyil, düzgündür. Deməli, burada ki, bu xəta ehtimalı var, məntiqin vəzifəsi də nədir? Məntiqin də vəzifəsi budur ki, neynəsin? Xətanı təsih eləsin zihnimizi, təfkir zamanı, fikir zamanı nədir? Əfkarımızı, fikirlərimizi neynəsin? Təsih eləsin. Deməli, bu hansı yer öyrənəcək? Hansı yer? Hansı elmdən bəhs edəcək? Xəta olan elmdən. Xəta da haradadır? Elmi husulidədir. Bəs təsdiq və təsəvvür həmin o elmi husulinin qismləridir. Ona görə başlayır elmdən danışmağa və bir-bir danışacaq gələcək elmin tərifinə və ondan sonra bölgə aparacaq təsdiq və təsəvvürə ki, ta biz müərrif və hüccətin nədir ki, məntiqin mövzusudur, onları öyrənək. Niyə? Çünki müərrif və hüccətin irtibatı var nəyə? Təsdiq və təsəvvürə. Birinin təsdiqə, birinin təsəvvürə. İndi başlayır elmdən danışmağa Şeyx Muzaffər rəhməhullah. Əl-ilm təmhid, yəni giriş. Qulna, innəllaha ta'ala xələqəl insana məfturan ələt təfkir. Deyir, əvvəldə biz dedik ki, Allah təbarəqə və ta'ala insanı fitrətən nə yaradı? Ələt təfkir, təfkir üzərində fikirləşən, fikir eləyən, təfəkkür eləyən. Və burada da əlbəttə ki, təfkirdən məqsəd təfkir bil qüvvədir, təfkir bil feil yox. Təfkir bil qüvvə ilə təfkir bil feilin fərqi budur ki, əgər Allah Taala insanı fitrətən təfkir bil feil yaratsaydı, uşaq dünyaya gələn kimi təfəkkür eləyərdi. Amma dünyaya gələn kimi təfəkkür eləmir ki, fitrətən də nədir? Yaradıbdır Allah Taala insanı təfkir eləyən olaraq, fikir eləyən, təfəkkür eləyən, amma bu ki, bu deyil fitrətən yaradıb, yəni bil qüvvə yaradıb. Məlum oldu, bil qüvvə. Ona görə deyir ki, bil qüvvə də məlum oldu da, yəni ki, istedadı var, ki, öz açıqlıyır. Mustaiddən li təhsilil məarif. Məarif, məarifi hasil etmeye istidadlı olarak yaradıb Allah insanı. Bima o utiye min kuvvetin aqil, neyle təhsil edir o maarifi? Ona əta olunan kuvveyi aqili müfekkirəyle, təfekkür edən kuvveyi aqiliyle. Yəmtazu bihanel acmava. Ta insan bununla ne olar? Fərqlənər. Nədir? Digər heyvanlardan. Vəla bəsə bi bəyanı mubtinin. Bi bəyanı mubtini hazəli imtiyazi min əqsamin ilmi ləzi nəbxəsu ənhu. Deyir, biz ki, başlamışıq elmdən danışmağa və burada ki, deyirik, insanı Allah təbarəqə və taala yaradıb fitri olaraq təfkir eləyən, fikir eləyən, təfəkkür eləyən. Deyir, o, bu yerdə deyir, onda eybi yoxdur, bəyan. Və dedik ki, bu Allah təala insanı müfəkkir yaradıb və insan maarifləri, müəyyən şeyləri, məhsulları, mərifət kəsb eləməkləri hasil eləməyə istedadı var və bunu da eləyir nə ilə? Qüvvəyi aqiləyi müfəkkirə ilə. Və sonra da deyir ki, və bununla insan nə eləyir? Əcmavatdan, sair heyvanlardan nədir? Fərqlənir insan. Düzdür? İndi deyir ki, bəs bu fərqlənmə yerini hələ elmə tərif verməmişdən əvvəl, məntiqin elmindən əlaqəsini izah eləməmişdən əvvəl, bu ki, bu imtiyaz məqamı var, ha, həmin o imtiyaz məqamı hansı məqamdır, onu bəyan eləməyin, heç bir eybi yoxdur. Onu deyir, yəni, gəlin onu bəyan eləyək. Vələ bəsə, bi bəyanı mubtini hazır imtiyaz. Bu imtiyazın yerini bəyan eləməyin bir eybi yoxdur ki, bəli, vələ bəsə bi bəyanı mubtini hazır imtiyaz. Ki, min əqsamil ilmilləzi, ki, elmin qismlərindən hansı ki, nəbxəsu anhu. Biz nədir? Həmin elmdən danışırıq. Müqəddimətənli tərifil elm. Bunu deyir, nədir? Qabağa salırıq elmə, elmin tərifindən. Aydındır? Yəni, hələ elmə tərif verməmişdən əvvəl, hələ bu imtiyaz məqamı haradadır? Bu elmlərin, elmin ki, qismləri var. Bu qismlərinin içərisindən bu imtiyaz məqamı haradadır? Elə yerdə var ki, heyvanlarla müştərəkdir orada insan. Elmin elə qismi var, elə qismləri var ki, xeyr, elə qismi var ki, o qismdə artıq fərqlənir insan, ayrılır heyvan. Deyir, bunu hələ elmə tərif verməmişdən əvvəl, hələ bu məqamı bilək, görək bu məqam hansı məqamdır. Məlum odur, müqəddimətən li tərif il elm və li bəyani əlaqətil məntiq bi. Azıb dəyən zəhmət olmasın. Bəli. Məlum oldu, elmin tərifini bəyan eləməmişdən əvvəl və məntiqin ona elmə olan bihini zəmir edir, elmə əlaqəsini bəyan eləməmişdən əvvəl, nəyək, bir eybi yoxdur ki, bunları deyək. Fənə qovd, bəs deyək. Birincisi, İzə vəlidəl insan yulad və huvə xalin nəfs min kulli fikrətin və ilmin fi'liyin. Deyir, insan dünyaya gələndə nə cür dünyaya gəlir? Huvə xalin nəfs, nəfsi xalidir, boşdur. Min kulli fikrətin, hər bir fikirdən və ilmin fi'liyin və hər bir elmi fi'lidən, minəl elmdirsə, düzgündür. Əlbəttə ki, insan dünyaya gələndə elm bil qüvvədən xalidir. İnsan elmə istedadı olaraq dünyaya gəlir. Düzdür, elmi fi'lisi yoxdur, hal-hazırda bir şey bilmir. Məlum oldu? Ona görə deyir ki, elmin fi'liyin, fi'li deməyin məqsəri budur. Özə deyir, siva hazəl istedadəl fitri, bu fitri istedaddan başqa. Yəni, insan dünyaya gəldə bir dənə bu fitri istedadı olur onda. Nəinki elmi fi'lisi dünyaya gəldi, bildi, haradadır, filansa. Mənim odur. Fə izə nəşəə və əsbəhə yənzur və yəsmə və yazuq və yaşum və yəlməz. Deyir, sonra başlayır nə eləməyə? Baxmağa, nəzər eləməyə, eşidir, yazuq, dadır, yaşum, qoxluyur. Və yəlməz, toxunur. Bu cür olanda nərahu yəhussu ma bima xobləhu minələ əşya. Görür ki, ətrafında olan müəyyən əşyalardan hiss eləməyə başlayır. Həmin bu hisslərlə görür, eşidir, bunlarla hiss eləməyə başlayır. Və yətəəssər bihə təəssür il münasib. Və nəyinir? Hərəsindən də təsirlənir münasib təsirlə. Məsələn, İsti bir şeydən nədir? Əlini vuranda Bu nədir? Ağrı verir məsələn, əlini çəkir oradan. Aydındır? Nə bilim, və yaxud isti olanda, soyuq olanda ağlayır, ac olanda nə bilim ağlayır. Axır ki, hərəsindən hər o hisslən, o hiss üzvləri ilə dərk olunanlar ki var, onları başlayır hiss eləməyə. Çünki insanın o 5 hiss üzvü var da, görmə, eşitmə, dad bilmə, iyi bilmə, bir də nə? Lamisədir, toxunaraq hiss etmədə. Bunların vasitəsilə, uşaq birinci bunlarla başlayır da şey eləməyə. Bunların vasitəsilə və o deyir ki, hərəsindən də münasib tərzdə təsirlənir. Məsələn, istidən necə təsirlənir, soğudan necə, yaxşı dadan yeməkdən necə təsirlənir, pis dadan yeməkdən necə təsirlənir. Hərəsinin ki, münasib təsiri var, onlardan təsirlənməyə başlayır. Fətənfəilu nəfsəhu bihə və tənfəilu nəfsuhu bihə və deyir, onun nəfsi münfəil olur o təsirlərdən. Məlum oldu, yenə təsirlənir. فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة. بس deyir burada görürük ki o ki nəfsi xali olaraq dünyaya gəlmişdi həmin uşaq artıq başlayıb nə etməyə başlayıb məşğul olmağa yeni bir halətlə. Həmin o nəfs ki xalidir artıq yeni bir halətlə məşğul olmağa başlayır. Yəni yeni bir hal baş verir bu uşağın nəfsində. Nə edir? Yavaş-yavaş ətrafdakıları hiss eləməyə başlayır. Nusəmmiha. Bu hiss edirsə bu elm yaranır da bu uşaqda. Deyir bəs biz buna nə deyirik? Elm deyirik. Amma elm nə? Elm elmi hissi deyəcəyik. Varın bu. Hop, biz de elə buna deyir. Elm deyirik, amma elm nə? Elmi hissi. Yəl ilmul hissi. Mütləq elm yox. Elmi hissidir. Niyə? Çünki o hiss üzvlərlə dərk olunur. Əlləzi huva leysə illə hissun nəfs. Bu deyir, nəfsin hissindən başqa bir şey deyil. Nəyə hiss eləməklə başqa? Hissun nəfs bil əşya. Əşyaları hiss eləməkdən başqa bir şeydir. Əlləti tənaləhu əl-həvasül xəns. Hansı ki, deyir, nədir? İnsan həmin o əşyaları hiss eləməyə nə ilə nail olur? Həmin o 5 hiss üzvü ilə. Onlar da nədir? Əl-basirə, əs-samə, əş-şamə, əz-zaiqə, əl-lamisə. Bunlar elmi hissidir. Elmi batini yoxa, elmi hissi. Və haza əvvəlu dərəcatil elm. Bu deyir, elmin birinci dərəcəsidir ki, bu uşaqda baş verir hiss üzvlərində. Tək uşaqda olmur, yəni bizdə də var da, yəni bütün insanlarda var. Yəni nə, birinci məhsul olan bir şeyi hisslə, görməklə, toxunmaqla, qoxuyla ki, dərk eləməyə başlayan bu elmin birinci dərəcəsidir. Belə yox ki, ancaq uşaqda olur, bizdə yoxdur. Bu insanlıqda o hiss üzvləri bizdə də var və məhsul olan bir şeyi dərk eləməyə başlayanda nədir? Bu elmin birinci dərəcəsidir, bu dərk olur. Və huvar rəsul malil cəmi'il ulum. Deyir, bu, bütün elmlərin sərmayəsidir. Rəsul mal, yəni sərmayə. Bütün elmlərin sərmayəsidir. Əlləti yəhsəl aleyhəl insan. Hansı ki, nədir? İnsan bunları nə edir? Bunların üzərində digər elmlər nə edir? Hasılı. Və yuşarikuhu fihə sairil heyvanat. Əlləti ləhə cəmi'u hazihil həvas av bəzuhə. Və deyir, müştərəkdir bu məsələdə. Nədir? Digər heyvanlar da insanla, əlləti ləhə cəmi'u hazihil həvas. Hansı ki, o insanlar, heyvanlar üçün bu hisslərin hamısı var. Eşitmə, dad bilmə, qoxulamaq və digərlər. Məlum oldu? Ya hamısı var, av bəzihə, ya bəziləri var. Məlum oldu? Bu birincidir. Nə dedik? Elm, elmi hissi. Summə, tətərəqqə mədarikü tefələ. Burada Şeyx Müzəffər rəhmətullah təala əli biraz zahirən qarışdırıb mətləbi. Qarışıqlıq da bundan ibarətdir. Şeyx rəhməhullah istəyir danışsın elmi xəyalidən. Amma izahını verəndə təxəyyülün izahını verir. Elmi xəyali nədir? Bu elmi hissidir. Gördüm ki, orada nədir? Stul var. O ki, stulu gördüm, gözümü yumdum, stulun şəkili canlandı mənim beynimdə, zihnimdə. Həmin o elmi xəyalidir. Amma təxəyyül budur ki, dediyi kimi, beynimdə nisbət verirəm, o filan şey məsələn bundan uzundur, filan üstul, filan üstuldan hündürdür, filan bina filan binadan hündürdür, nə bilim, filan filandan böyükdür, kiçikdir. Ki, bu nisbətləri verirəm, müqayisələrə aparıram zihnimdə. Bu təxəyyüldür. Aydındır? Amma elm, elmi xəyali bir dənə budur ki, gördüm, gözümü yumdum, yadda qaldı. Aydındır? Şəkil qaldı yadda. Və burada da nədir? Heyvanlarla insan nədir? Müştərəkdir. Məsələn, inəkdir, qoyundur, keçidir, göndərirlər məsələn meşəyə otlamağa, sonra özləri çıxır gəlir. Geri. Amma təxəyyül yoxdurlar. Ha, yox. Gəlir geri, niyə geri gəlir? Çünki o evi yadda saxlayıbdır. Yəni, evin surəti qalıb bu heyvanın zihnində. Düzdür, məsələn, pişiydi, itdi, aparırsan uzaq bir yerə, məsələn, azdırmaq istəyəndə, çox baxsan qayıdır, gəlir. Niyə? Çünki yolu tanıyır. O surət qalıb bunun zihnində, yaddaşında. Məlumat bu, elmi xəyalidir. Heyvanla insan burada müştərəkdir. Amma haza ətvəl min zaq, haza zov, ənbər min axir. Heyvan baxsın, desin ki, bu işıq nədir, şeydir. Bu da işıqdır. Bu da işıqdır. Amma bunun işığı daha şeydir, nədir, parlaqdır. Nəinki bu bir sənin işığı. Heyvan da o müqayisəni eləmir ki. Məlum oldu. O təxəyyüldür. Amma burada zahirən şeyx darışdırıbdır. Summa tətərəqqə mədarikü tefil. Sonra deyir, uşağın mədrəki, yəni dərkləri nə olur? Tətərəqqə, tərəqqə eləməyə başlayır. Fəyətəsərrəf zihnuhu fisu vəril məhsusat. O ki, o birinci elmi hissi ilə müəyyən his, şey, dərklər əldə elədi həmin o əşyalara qarşı, düzdür. Və artıq bunda elm yarandı da. Məsələn, görür, o stuldur, bu birisi partadır, bu pəncərədir, düzdür. Elm yaranır. Elmi hissi ilə görür bunları yaranır. Sonra axır deməli bunda surətlər hasil olub, hazır. Yəni bu yaran görməklə, toxunmaqla və digər hiss üzvləri ilə yaranmış məlumatlar elmi hissi ilə yaranmış məlumatlardır. Deyir sonra bunların içərisində yətəsərrəf. Nə edir? Təsərrüf edir bu məlum olan əşyaları. Artıq bunda məlum da elmi hissi ilə nəyini dərk edir bunları. İndi deyir, bunları nəyini təsərrüf eləməyə başlayır. Birini digərinə nisbət verir. Müqayisə aparır. Məlum olanları. Ha. Aydın da. Fəyətəsərrəf zəhnuhu, zəhni təsərrüf eləyir. Fisu var elə məhsusat elə məhfuzə ində. Həmin o zəhnində hifz olunmuş məhsus surətləri. Yəni ki, o ki, elmi hissi ilə əldə eləmiş surətlər var, ha? Həmin onları nə edir? Elmi hissi ilə dərk elədiyi şeylər içərisində təsərrüf eləməyə başlayır. Fəyunsəb bəzuha ilə bəzin. Bəs deyir, nədir? Sanki elə bil ki, burada qarışıq nədən yaranıbdır? Bu ki, deyir, həmin o məhsuslar var, ha? Həmin o məhsuslar mən birinci görürəm, bu elmi hissimdir. O stulu orada görürəm, bu elmi hissimdir. Mən gözümü yumuram, surətə qalıb zihnimdə. Bu elmi xəyalidir. Bu elmi xəyalidən sonra mən təsərrüfat aparıram. Bu elmlərim içərisində. O ki, deyir, ha, əl-məhsusətli məhfuzə, həmin o məhfuzə elmi xəyali ilə olan məhfuzədir. Elmi hissi ilə, elmi hissi hifz eləmir. Elmi... Sonra ha, aydın da, amma sonra gələcək, deyir, bu, hazır, bu elmi xəyalidir. Bildin? O ki, deyirəm, məhfuzə. Həmin o hifz olunan, elm elmi xəyalidir. Daha doğrusu hifz eləyən, o məhfuzə olub, o məhsusat. Məhsusat nədir? O görünən. O görünən stul. Düzdür. İndi bu görünən stulu ki gördüm, nədir? Elmi hissimdir də, görürəm, baxıram, deyirəm, stuldur. Amma bunu indi gözümü yumdum zihnimdə hifz eləyən qüvvə nədir? Elmi xəyalidir. Həmin xəyali elmdir. Məlum oldu. Bu elmi xəyali ilə hifz eləyəndən sonra mən təsərrüf eləyirəm bunların səsində. Yoxsa bir dənə görməyim o hifz eləməyə kömək eləmir. Məlum oldu. Ona görə deyir ki, fəyətəsərrəf zəhnuhu fisu vəril məhsusatı məhfuzə. Nə hifz eləyib onları? Həmin məhsusatı elmi xəyali. Qarşıqlıq burdan ibarət. Amma misal nəyə misaldır? Təxəyyülə misaldır. Yətəsərrəf zəhnuhu zəhni təsərrüf aparır. Nədir, müqayisələr aparır, qatır aləm bir-birinə, fisu vəril məhsusat. Həmin o elmi hissi ilə hiss olunmuş surətlər, hansı ki, əl-məhfuzə xəyali elmlə hifz olunub. O yoxda ibarədə, onu mən deyirəm. xəyali elmlə hifz olunub, əndə, həmin şəxsin yanında, tifildən danışır uşaqdan. Fəyənsi bu bəzə heylə bəz. Bəzilər nə edir, bəzilərinə nisbət verir. Məsələn, haza ətval minzac, bu bundan daha nədir? Uzundur. Və haza zav ənvar minəl axər. Və bu işıq, digər işıqdan nədir? Daha nurludur. Av mislu, bu kimi misallarda, birini digərlər. Amma bu nəyinə, bu mütəxəyyil nədir? Mütəxəyyilun şəx, tifil oldu mütəxəyyil. Təxəyyül eləyən. Amma bu olmadı ki, şeydir, elmi xəyalı deyil ki bu. Yəni, elmi xəyalı dedim, elmi xəyalı bir dənə görür və yadda saxlayır. Aydındır, baxıram pəncərəyə, üzümü çevirəm bu tərəfə, yadda qaldı pəncərənin şəkili. Hətta insan məsələn görə tez gözün yuma, o şəkil belə qalır gözündə. Təxəyyül heyvanlarda da var. Yox. Yox, heyvan nəzə axır ki, şey bu bundan pəncəri daha hündürdür. Ha, bu pəncərə daha böyükdür filan. O bir dənə yadında saxlayır ki, budur. Təxəyyül fikri. Demək ki, abi, mən daha qəşəng tövlədə qalıram, o biri. Təxəyyül elmi fikriyə aiddir. Hə. Elmi fikriyə aiddir. Bəli, o insana aiddir. Təxəyyül insana. Məsələn, insan həmin o təxəyyül vasitəsilə bir dənə at fikirləşir, bir dənə də quş, quşun qanadları. Və o təxəyyül vasitəsilə o quşun qanadlarını çıxardır, gətirir, qoyur ata. Oldu qanadlı at. Qır at. Bu nə ilə elə? Bu təxəyyüllə elə. Təxəyyülün məhsulu. Amma elmi xəyalinin yox, elmi xəyali bir dənə hifz eləyir. Qutardı, getdi. Məlum oldu. Və yuəllif bəzəhə min bəzin. Deyir, bəzilərini bəzilərinə nə eləyir? Tərkib eləyir. Yəni, bəzilərini gətirir, bəzilərini də birləşdirir. Dediyim kimi, quşun qanadını gətirir, qoyur ata. Təəlifən qəd la yəkunu ləhu vücudun fil xaric. Elə bir tərkib aparır ki, zihnində, ümumiyyətlə, o zihnində yaranmış mürəkkəbin xaricdə bir vücudu yoxdur. Qanadlı at var xaricdə? Yox. Amma təxəyyül eləyən nəyədir? Quşun qanadını gətirdi, qoydu, nədir? Ata. Düzdür? Xəyal eləyir onu. Məsələn, ümumiyyətlə, şey, Məlik Məmmədin nağılında, məsələn, simürk quşu, sonra nə bilim, div, filan, zad. Bunlar biz neyin edirik? Təxəyyül edirik də. Təpə gözü necə təxəyyül edirik? Bir insandır, bir dənə də göz təxəyyül edirik ki, bu alnın nə göz var. Amma başqa bir şey nədir? Xarici onun bir vücudunu görmüşük, görməmişik. Aydındır. Və yaxud təxəyyül elə bir dənə quşdur, 40 qanadı var. Xaricə bir vücudu yoxdur. 7 başda əcdaha təxəyyül edir. Bunun hamısını bəli, təxəyyüllə edirsən. Əcdahanı məsələn nəyə oxşadır? Sən əcdahanı etsən bir dənə nə bilim o, multfilmlərdə, zadda, çizgi filmlərdə necə görürsün, elə bir şey. Axır, hərənin bir təsəvvürü var, bu təxəyyüldə nə edirsən, deyir, bu canlıların gördüklərinin bəzisini bəzisinə nisbət verirsən. Bir şey yaradırsan. Aydındır, bir şey yaradırsan ki, hətta onun heç xaricdə bir vücudu belə yoxdur. Bu heyvan bunu eləmir axı. Heyvan, məsələn, təxəyyül eləyir ki, yəni, kəşməzə qanadım olaydı, uçsaydım, məsələn. Belə şeyləri təxəyyül. كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها məsələn deyir elə şeyləri təəlif eləyər zehnindəki elə surətləri ki o şeylərin surətini görməyib sadəcə olaraq eşidib amma görməyib bunu deyir zehnində nə də təəlif eləyə bilər məsələn Seyyid deyən kimi nədir mələklər düzdür görməmişik ki düzdür amma zehnimizi təəlif eləyirik məsələn Həzrət Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın ki Mərazda Nədir? Hansı miniyə minib? Adı nədir o miniyə? Burak. Hə? Burak. Burak. Onu biz neyin edirik? Təsəvvür edirik də. Yəni, təəlif edirik zihnimdə. Ha, görməmişik. Bir cür bündüm, sənin zihnində o təəlif elədiyim, mənim zihnində təəlif elədiyim nə fərqlidir. Amma hərəmiz bir forma nədir? Təəlif edirik. Hətta deyil, bu qüvvənin vasitəsilə görmədiyi şeyləri belə təəlif edir. Bu, heyvan bunu bacarmır axı. Necə görmədiyi bir şeyi təəlif eləsin? Mənim oldu? Fəyətəxəyyəl, bax görsən özü deyir. Fəyətəxəyyəl. Demir elmi xədir, fəyətəxəyyəl, təxəyyül edir. Burada nədir? Qarışıbdır mətlən. Fəyətəxəyyəl bəldətilləti ləm yara. Ona deyir, bir dənə bəldədən danışarsan, bir şəhərdən danışarsan, təxəyyül eləyər onu, görməyib onu. Gəlmirsən Londondan danışırsan, təxəyyül edir. Ya nağıllardansa bir şəhər haqqında oxuyur, təxəyyül edir. Hamısısa ki, görməyib onu. مؤلفةً من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. Amma nə cür təəlif eləyir onu? O ki, başqa bir şəhərləri görüb, görmədiyi şəhərləri də həmin o gördüyü şəhərlərdəki o surətlər ki, var, onlardan götürür, təəlif edir zihnində yeni bir şəhər forması yaradır. Məlum oldu, biz insan görmüyük, deyil, məsələn, görməmsən, Berlini görməmsən, Londonu görməmsən, New York'u görməmsən, amma nədir, oradan bir danışanda, məsələn, filan şəhər var, sən gördüyün, məsələn, Bakıdır, Gəncədir, bunları görmüşsən, bunlardakı o zihnində olan o şəkillərdən bir forma düzəldirsən, yeni bir forma ki, təxəyyül edirsən ki, bu cür olar. Məlum oldu, bir heyvan belə bir şey eləyə bilir. Eləyə bilmir ki, heyvan bir elmi xəyalisi var, gedir nədir, öz tövləsini tapır. Məlum oldu. Haza huvəl ilmul xəyali. Xeyr. Bu elmi xəyali deyil, amma şeyx deyil, elmi xəyalidir. Elmi xəyali budur ki, gördün, hiss elədin, elmi hissim oldu ki, mən bu stulu görürəm, gözümü yumdum, surət oldu elmi xəyali. Məlum oldu. Nəinki day, mən bunları birini digərinə nisbət verim, deyim, bu elmi, bu təxəyyüldür, bu heyvanda yoxdur. Məlum oldu. Məsələ düzdür, bu isə də ki, bu elm, elmi xəyali ikinci qismdir. Amma ki, izah gətirdi, təxəyyülə izah gətirdi, elmi xəyaliyə izah gətirmir. Tutub hakədə. Yəxsəl aleyhil insan bi quvvəh. Deyir, insan hasıl olur bu elmə nə ilə, bu şeylərə, bi quvvətil xəyal, xəyal quvvəsi ilə. Və qəd yuşarikuhu fihi bəzül heyvanət. Deyir, bunda nədir? Bəzi heyvanlar bundan müştərəkdir insanda. Xud dedik ki, bu nədir? Elm, elmi xəyalidir, təxəyyül yox. Bu ikinci idi. Üçüncüsü, summa yatavvassa fi idrakihi ilə əksər minəl məhsusat. Sonra deyir, onun idraki daha çox məhsuslara tərəf nə olur, genişlənir. Fəyudrikil məanil cüz'iyyəti ləti la məddə ləhə və la miqdar. Və deyir, nə eləməyə başlayır? O cüz'i mənaları idrak eləməyə başlayır ki, həmin cüz'i mənaların nə maddəsi var, nə miqdarı var. Bax, bunu biraz elmi xəyalindən qarışdıra bilərsən. Bu elm, elmi vəhmidir. Elmi xəyali də budur ki, elmi xəyali də budur ki, maddə yoxdur, amma miqdar var. Elmi vəhmidə nə maddə var, nə miqdar. Maddə yoxdur, miqdar var. Məsələn, mən stulu görürəm, o stulun maddəsi də var, miqdarı da var da, düzdür. Birdir, eyni uzunu var, nə bilim, dəmirdəndir, taxtadandır. Bu forma var da bunda. İndi mən gözümü yumdum, həmin stulu təsəvvür eləyirəm, maddə var zəhnimdə? Var. Yox, yox, maddə yoxdur. Taxta yoxdur ki, zəhnimdə. Özü yoxdur, amma bu kişi vardır. Amma miqdarı var, bir dənə stul nədir, təsəvvür eləyirəm. Məlum oldu. Amma bəzi şeylər var ki, onlar cüz'i şeylərdir, küllü yoxa, cüz'i. Çünki küllü olsa daha bu heyvan küllü təsəvvür eləmir, heyvan təsəvvürü ancaq cüz'idir. Məsələn, bir dənə insan görür, o insandan qorxur, bilir ki, bundan qorxmaq lazımdır. Ona olan qorxun nədir? Bilir, amma buna cüz'i olaraq, məlumdur. Və yaxud ceyran, nə bilim, aslandan qorxur ki, bilir ki, bundan qorxmaq lazımdır. Amma bu biri şeydən yox. Ümumi demir ki, məsələn biz küllü olaraq təsəvvür edirik ki, qorxu bəzən yaxşı bir şeydir, küllü olaraq qorxunun. Niyə? Çünki insanı qorxu olmasa, insan özünü təhlükəyə atar filan-filan məsələn. Və yaxud qorxu pis şeydir. Niyə? Çünki insanı şücaətdən saxlayar filan. Baxır, qorxu harada yaxşıdır. Qorxunu küllü təsəvvür edir və deyir ki, müəyyən yerlərdə qorxu yaxşıdır, müəyyən yerlərdə qorxu pisdir, Allahdan qorxu yaxşıdır, nə bilim, zalimdən qorxu, nə bilim, pisdir, filandır, zatdır, başlayırıq bu cür danışmağa. Küllü təsəvvür, heyvan bir yoxdur. Heyvan bilən bilir ki, bundan qorxuram, bundan qorxuram. Cüz'i olaraq. Məlum oldu. İndi burada xəyalla fərqi budur ki, xəyalda nədir? Maddə yoxdur, amma miqdar var. Vəhmidə isə nə maddə var, nə miqdar. Məsələn, valideynə olan hubbu, məhəbbəti bilmək. Elm-elmi vəhmidir. İndi bu məhəbbət, xaricdə var məhəbbət? Yox. Miqdarı var? Yox. Maddəsi var? Yox. Məlum oldu? Budur. Yəni, xəyalda fərqli. Xəyalədə maddə yoxdur, miqdar var, amma vəhmidə nədir? Nə maddə var, nə miqdar. Və bunu deyim ki, cüz'idir ya, cüz'i. Fəyudrikül məanil cüz'iyyətəlləti la maddə ləhə və la maddə. O mənaları bir idrak edir ki, bu elmin vasitəsilə. Hansı mənalardır? Cüz'i. Küllü yox. Küllü kimə məxsusdur? İnsana. Amma biz danışırıq, bu heyvanla müştərək olacaq burada. Aydındır? Hansı mənada ki, oradaki o mənada düzüldü də? Hə, məsələn, valideyni sevmək. Belə yox ki, ümumi məhəbbət. Aydındır? Ümumi məhəbbət kulli olaraq düşünmək insana məhsuldur. Amma valideyni sevmək, heyvan sevir də öz anasını. Ana, heyvan ana da öz balasını nədir? Sevir. Məhəbbət də cüzdür də. Hə, həmin o cüzdür. Sırf balaya olan məhəbbət. Sırf anaya olan məhəbbət. Bunu heyvan da bilir. Amma heyvan da təsəvvür eləmir. Məhəbbət ülvi bir hisdir, eşqdir. Necə də? Mehrabı, uca göylərin, eşqsiz ey dünya. Nədir deyərim? Bunu heyvan bilmir. Bunu insan bu kulli eşqi təsəvvür eləyir və şeir yazır. Məlum oldu. Amma heyvan yox. Heyvan bir dənə nədir? Öz... Məhəbbətdən bir cüzü var. Bir cüz inə. Yəni, məsələn, anasına məhəbbət. Düşməninə, məsələn, nifrət. Filankəs düşmən, onun nifrət. Amma belə yox ki, nifrət. Gərək düşməndən nifrət edilsin, nifrət vacibdir. Belə şeylər heyvan düşünmür. Cüzü olaraq yalnız. Məlum oldu. Misli hubbu əbəveyh, ona görə qeyd vurur. Hubbu əbəveyh ilə əbəveyhin, valideynin uşağa məhəbbəti kimi. Və ədabətu mubğizi və buğz eləyənə düşmənçilik kimi. Və xovfil xaif və qorxanın xovfu kimi. Baxın, ha, demir əl-xov, ümumi qorxu. Deyir, xovfil xaif, qorxanın qorxusu cüz'i oldu, olmadı? Oldu. Yəni, bir qorxudan danışdıqda o cüz'i qorxudan, kulli olaraq yox. Bunu deyir, bu elmi kim bilir? Huzunu sakil, sakildən kimə deyərlər? Uşağı ölən anıya. Bəli, uşağı ölən anıya deyərlər. Və fərəhül müstəfşir. Soram. Fərəhül müstəfşir nədir? Müjdəliyənin Muştuluqçunun şey nədir? Sevinci kimi məsələn. Və hazə huvəl ilmul vəhni. Bu sevinc, fərəh ümumi kulli olaraq baxma ki, Muştuluqçunun sevinci də ancaq cüz'idir. Haza huvəl ilmul vəhmi. Bu ilm ilmi vəhmidir. Yəhsəlu aleyhil insan kəğirihi minəl heyvanat bi quvvətil vəhm. İnsan bu ilmə gəlir, çıxır, hasil olur nə ilə? Digər heyvanlar kimi vəhm qüvvəsi ilə. Məlum oldu. Digər heyvanlar da bilir də qorxunu. Sözdür. Şatıza cüzü. Nədir? Cüzü. Amma cüzü olaraq bilir, bəli. Hiyə hazihil qüvvə mövzu'u iftiraqil insan ənil heyvan. Bu qüvvə insanın heyvanla fərqlənmə yeridir. Nəinki burada fərqlənir, ha? Yəni, artıq bu onların müştərək olduğu son nöqtədir. Buradan oyana fərqlənəcək. Bundan sonraki gələn mərhələ artıq fərqlənəcək. Fəyutrəqil heyvan vəhdə. Bəs bu şeydən oyana, bu məqamdan oyana heyvan nədir? Tərk olunur orada, deyir. İnsan artıq heyvana deyir ki, və sən qaldın burada. Yudiru idrakatihi bil vəhmi fəqət. Heyvan, deyir, burada, bu mövzuda nə edir? İdrakatını yalnız nə ilə idarə edir? Vəhm ilə idarə edir. Və yusarrifuha bima yəstəti'in min hazihil quvvə vəl xublil məhdud. Və deyir, həmin o idrakatında, deyir, istifadə edir, təsərrüf edir. Heyvan o nədir? Bacardığı qədər. Nəyin bacardığı qədər? Min hazihil qüvvə. Bu qüvvənin bacardığı qədər. Yəni, bu vəhm ona, məsələn, o, heyvan ondan istifadə edir də. İlmi hissisindən, ilmi xəyali, ilmi vəhmi. İlmi hissi görür tövləsini. İlmi xəyali yadda saxlayır. Məlum oldu. Sonra, məsələn, ilmi vəhmisi ilə, məsələn, öz sahibini tanıyır, bilir ki, bu buna, məsələn, yemək verir filandır, sahibini istəyir heyvan. Məlum oldu. Bunlarla heyvan özünü idarə edir. Məlum oldu? Hə, buradan o yana yox. Vəl xovləl məhdud və məhdud bir şeydə, xovldə, ətrafda, çərçivədə. Sümmə, gəlir artıq insana məxsulən. Yəshəbu, uşaq huvəl insan, yəni insan gedir fi təriqihi vəhdə. Dördüncü yolda insan bu yolunda bir təklikdə gedir. Mütəməyyizən ənil heyvan, heyvandan fərqli olaraq bi quvvətil əql vəl fikr, ağıl və fikir qüvvəsi ilə əlləti la həddə ləhə və la nəhayətə. Nə həddi var, nə nəhayəti. Aydındır, daha hər bir şeyi fikirləşir, təsəvvür edir, beynində istədiyi... Kul, burada kul, kul. Cüz'i olsa, cüz'i də təfəkkür edir, amma cüz'i olan şeylərdə o vəhmə daxil olan cüz'iyyatda nədir? Heyvanlarla müştərəkdir. فَيُدِيرُ بِهَا دَفَّةَ مُدْرَكَاتِهِ الْحِسِّيَّ وَالْخَيَالِيَّ وَالْوَهْمِيَّ Bu sonuncu ki kuvve-i əqli var ha, deyir həmin bu kuvve-i əqli ilə insan bütün o hissi, xəyali, vəhmi, bunların hamısı nə edir? İdarə edir. Dəfə elə bir sükan deyərlər də. Və yudiru biha dəfətə mudrəkatihi. Öz mudrəkatının sükanını idarə edir. Elə bir ki, bu, bütün bu elmi hissi, elmi xəyali, elmi vəhminin sükanı nədir? Bu, əqlin əlindədir. Bu, əqli qüvvənin əlindədir. Məlum oldu? Olurmu məlum? Və yuməyyüzü səhihə minha ənil fasid. Elə bunun vasitəsilə səhihi fasiddən ayıra bilir. Bu düzgündür, bu batildir. Nəticə çıxardır. Suğra kubra qurur. Heyvan bunu elə bilmir ki, heyvan suğra kubra qurmur ki. Məlum oldu. Və yəntəzi'ul məanil kulliyyə minəl cüz'iyyət ayırır, ayrılır bu qüvvənin vasitəsilə nə? Məanil kulliyyə kulli mənalar cüz'iyyətdən. İnsan bununla bilir ki, bu məna, mənayı cüz'idir, bu məna, mənayı kullidir. Heyvan babının nədir? Dərk elə bilmir ki. Əlləti ədrəkəhə ki, dərk eləyib o cüz'iyyatı və təəqqələhə və nə eləyibdir? Cüz'iyyatı dərk eləyib və kulliyyatı təəqqül eləyib. Düşünüb, nəticəyə gəlibdir. Məlum oldu. Cüz'iyyata baxıb, sonra məsələn, baxıb ki, zeyd heyvanı natiqdir, obrisi heyvan natiqdir, filandı, filandı, filandı, filandı. Bunlar təəqqül eləyib ki, bunlar nədir bu insanlar, hamısı nədir heyvan natiqdir, məsəl üçün də. Və yuqis bəzəhə ələ bəzin və artıq burada nə ki cüz'iyyata? Kulliyyata artıq bəzisini bəzisini müqayisə edə bilir. O kulliyyatla bu kulliyyatı müqayisə edə bilir. Məlum oldu. Və yəntəqil minəl məlum ilə axər bir məlumla nədir? Başqasına müntəqil olur. Yəni, məlum vasitəsi ilə başqa bir həqiqəti, məhsul olan həqiqəti nə edə bilir? Ələ gətirə bilir. Və yəstəntic və yəhkum Nəticə verir, yəni nəticəyə gəlir, hökum verir. Və yətəsərrəf maşaət ləhu qudrətuhul əqliyyətül fiqriyyə və təsərrüf eləyir bu, bütün bu məlumatlar arasında, istifadə eləyir bu məlumatlardan birini digərinə nisbət verir, məhsulları gedir, əldə eləyir. Hamısını deyir, nə ilə onun əqli, o ki qudrəti var, əqli fikriyyəsi, onun deyir, bacardığı qədər, istədiyi qədər, istədiyi qədər. Və hazəl elm əlləzi yəhsülül insan bi hazihil qüvvə yəhsülül insan bi hazihil qüvvə huvəl ilmül əkməlilləzi kanə bihil insan insana. Deyir, bu elm nədir ki, hasil eləyir insan bunu bi hazihil qüvvə, bu qüvvə vasitəsilə, o həmin elmi əkməldir, həmin kamil, daha kamil olan elmdir ki, hansı ki kanə bihil insan insana. Onunla insan insan olur, ha. İnsan elə insan olur. Bu iki kəlməni bir-birinə fərqləndirməliyik. Yəni, kanə bihil insan bil qüvvə, insanən bil feil. Uşaq ki, dünyaya gəldi, insandır, bil qüvvə insan. İnsan nəyə deyir? İnsan ona deyir ki, bu təfəkkür ola. Aydındır? Yəni, qalib, nə, yox. Yəni, əsr insan nəyə deyir? Deyir, adam olmaq asandır. Nədir? İnsan olmaq çətindir. Yəni, belə deyək də, bunun tərcüməsi budur ki, deyir, bu elmin vasitəsi ilə adam insan olur. Əl insan, yəni adam. İnsanə, yəni insan. Yəni, dünyaya gələnlə bu insandır. Bil qüvvə. Yəni, bu təfəkkürə filana filana bunun qüvvəsi var, istedadı var. Adamdır. Buna deyilə, bu bil qüvvə insandır, yəni adamdır. Düzdür? Amma ki, bu gəldi, artıq bu təfəkkürlərə yetişdi, artıq bu insan... Normal bir insandır, təfəkkür edir, cüz'iyyatdan kulliyyat əldə edir, kulliyyatları bir-birindən müqayisə edir, məlumdan məhsula gedir, məhsuldan nəticə çıxardır, məhsul özü üçün məlum edir. Bütün bu prosesləri zihnində aparır, təfəkkür, müfəkkür eləyən bir belə deyək, adam olur nə? Həmin o, əsl insan. Ona görə deyil, bir əl-insan, yəni insan bil qüvvə, insanə, yəni insan bil feil, yəni artıq insandır. Və ləəcli nümuvvihi və təkamülihi deyir bunun inkişaf elədiyinə görə, təkamül elədiyinə görə vuziətil ulum və ullifətil funun bu elm deyir, inkişaf eləyir, təkamül eləyir. Ha? Elmə deyir, yoxsa insana deyir? Elmlər bəzi olunub, fənlər bəzi toplanmaq. Vuzi'atil ulum ve ullifetil funun. Yox, bu numuvudan, tekamülden ne edir? İnsanın usulü da. İnsanın inkişafı, tekamülü nəticəsində. Bəs nədir? Vuzi'atil ulum ve ullifetil funun. Nədir? Elmlər vəz olunur. Fənlər yazılıb. Və bihi təfavətətit təbəqat vaxtələfən nas. Bu elmdir ki, səbəbdir ki, təbəqələr fərqlənir insanlar arasında. Aydındır, biri daha elmli olur, biri nədir, az elmli olur. Bununla fərq qoyuruq da. Bu elmlidir, buna çox ehtiram edirik, onun elmi biraz azdır. Ya cahildir, ümumiyyətlə ehtiram eləmirik. İnsanlar fərqlənir. Və ilmul məntiq vuzi'a min beynil ulum li əcli tənzimi təsərrüfatı hazihil quvvə. Deyir, ha, bu elm gördü ki, çox mühüm bir mərhələdir bu sonuncu mərhələ ki, ancaq insana məxsusdur. Və bunun insan inkişaf elədikcə, təkamül elədikcə, bu elmin vasitəsilə elmlər yazıb, fənlər yazıb. Məlum oldu? Deyir, elmi məntiqdə bu elmlərin içərisindən vəz olunub. Nəyə görə? Ta bu qüvvəni təsih eləmək deməkdir. Bu qüvvədə xətayı. Çünki insan əsas bu qüvvəsi ilə nədir? Təsərrüf eləyir də. İnsan olur, düzdür. Elmi məntiqdə vəz olunub ki, nədir? Bunu tənzimləsin. Ona görə elmi məntiq nədir? Mühümdür. Və ilmul məntiq vuzi'a min beynil ulum li əcli tənzimi təsərrüfəti hazihil qüvvə. Bu qüvvənin təsərrüfatını tənzim eləməkdən ötürü vəz olunur. Xofən min təsiril vəhəm. Nədən? Yəni, qorxaraq ki, birdən bu qüvvəyi əqliyyəyə nədir? Təsir eləyər nə? Qüvvəyi vəhəm. Vəl xəyal əleyha. Qüvvəyi vəhəm. Qüvvəyi xəyal təsir eləyər əleyha. Həmin o, qüvvəyi əqlə. Və min zihabihə min qeyri sıratilə müstəqimi ləhə. Və qorxuruq ki, nədir? Birdən bu qüvvəyə əql onun üçün ayrılmamış müstəqim, yəni o qeyri-müstəqim siratda gedər. Yəni, müstəqim olmayan siratda gedər. Aydındır. Bundan qorxuruq. Ona görə də nədir? Məntiq elmi vəz olunub ki, el tənzimləsin ki, qüvvəyə əql sirat ələ müstəqimdə geçsin, xətalara yol verməsin və qüvvəyi vəhm, qüvvəyi xəyal təsir eləməsin və o xətalara yol verməsin. Elhamdülillah, Rabbil alamin.